چھتے بنگڑی والے چھتے بنگڑی والے سمشکو لے لے لو تبنگڑی راولا ورشد کابل تبنگڑی راولا چھتے بنگڑی والے چھتے بنگڑی والے سمشکو لے لے لو تبنگڑی راولا سروشنا بنگڑی لے لو تراولا Roma